Var är byxan min? Var är skjortan min? Var är munspelet mitt med fyra toner i? Var är Jespers hatt? Var är ditt och datte portmonnén som jag hade fyra kronor i? Jag är säker på jag hade den igår. Var är koppen min? Hängselstoppen min? Var är hålen som jag hade upp på sockan min? Var är nål och tråd? Var är mössan då? Var är kedjan som jag skulle ha till klockan min? Jag är säker på jag hade den igår. Var är dunken min? Var är bunken min? Var är burken som jag hade fem sardiner i? Vem har knyckt min sked? Finns det ingen ved? Var är påsen som jag hade apelsiner i? Jag är säker på jag hade den igår. Var är pannan vår, kaffekannan vår? Var är lakanen vi hade ut i sängarna? Vart har Kasper gått, vart har Jesper gått? Var är Jonathan som hade hand om pengarna? Jag är säker på han hade dem igår.